दिल भर तुझे मिलने को कब से था मैं बेहरा, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। देखा है पहली बार जन्म की आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार।